Vijf uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een minister in Singapore is aangeklaagd vanwege corruptie. Hij zou voor omgerekend 262.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een vastgoedmagnaat. Transportminister Iswaran werd afgelopen juli al gearresteerd en door premier Lee geschorst. Hij zegt dat hij onschuldig is, maar heeft nu wel zijn ontslag ingediend. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maximaal 7 jaar celstraf krijgen. Corruptiezaken rond ministers zijn een zeldzaamheid in Singapore. De laatste keer dat de minister daarom voor de rechter moest komen was in 1986. Bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek is 1 inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. De inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald, maar voor 1 van hen kwam de hulp te laat. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de 4e westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben, maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. Het is tennister Arantxa Rus niet gelukt om de 3e ronde te bereiken van de Australian Open. In de 2e ronde in Melbourne verloor ze in 2 sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer. In Limburg valt nog enige tijd sneeuw. Ook in het noorden is een winterse bui mogelijk. Komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. Later trekken winterse buien over ons land met 's avonds kans op gladheid. De middagtemperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag verruilt Nathan van der Gunst, op YouTube ook wel bekend als ACID, zijn slaapkamer voor de Brugse rechtszaal. De Belgische YouTuber wordt aangeklaagd omdat hij in juni de namen bekend maakte van tot dusver anonieme reuzengommers. Ook wel personen die betrokken waren bij het proces van de fatale ontgroening van Sanda Dia. Yo YouTube, ACID hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Ik word aangeklaagd door een reuzengommer, door zijn ouders. Ik word dus door 2 partijen aangeklaagd voor 7 strafbare feiten. 2 jaar celstraf en 136.000 euro is wat ik krijg als alles fout gaat. Alsof 2 jaar celstraf nog niet genoeg is, ook 136.000 euro. Daar word je wel even stil van. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 18 januari. Ja, kunnen we hier nou spreken van een heksenjacht of eerder een rechtvaardigheidsdaad? Worden influencers te machtig in onze online wereld? En mag het überhaupt allemaal nou wel of niet volgens de wet? Ik bespreek dit met sociaal media-expert en journalist Marieke Kuipers en mediajuriste Charlotte Meinersma. Beide volgen deze zaak op de voet. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie zo vroeg het bed uit wilden hiervoor. Ja, je moet er wat voor over hebben. Ja, toch? Nou ja, het zijn wel weer belangrijke dingen. Dus, Nee, dat is zeker zo. Ik ga even bij Charlotte beginnen. Voel je vooral ook vrij om op elkaar te reageren? Als je denkt, hé, daar wil ik ook iets over zeggen. Dat kan allemaal. En dan is het natuurlijk aan mij om jullie niet op elkaar te laten praten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Charlotte, door wie wordt YouTuber Nathan van der Gunst, ook wel ACID, nou aangeklaagd? Door een van de eigenlijk ex-reuzengommers, die dus ook niet veroordeeld zijn voor de dood van Sanda Dia, en die ook niet aanwezig was bij die ontgroening. Maar hij en ook zijn ouders hebben er wel last van gehad dat hij genoemd werd door ACID in die video. En ja, dat is eigenlijk ook de reden van die hele rechtszaak. En waar bestond die last uit? Ja, daar werd vooral gezegd van, goh, hè, je bent een ex-reuzengommer, er is met je gewhatsapp, dus je weet wat er allemaal gebeurd is en je hebt er eigenlijk aan bijgedragen dat Sanda Dia is overleden. Dat is volgens Nathan van der Gunst wel het geval is. Ja. En die jongens, ik was er niet bij. Ik was ook geen lid meer. Ja, alleen maar die paar WhatsAppjes. Dat was niet mijn invloed. Ik had het ook helemaal niet tegen kunnen houden. Laat me met rust. Ja. En er gebeurde ook van alles, hè? Want zijn ouders die hadden een restaurant. Die werden vervolgens lastiggevallen. Verkeerde of in ieder geval negatieve berichtgevingen daarover. En ook nep reserveringen. Hè? Dus dat mensen een reservering plaatsen om daar te komen eten. Waardoor ze natuurlijk andere gasten hebben moeten afwijzen. Ja, ja. Dus dat heeft ze ook heel veel geld en reputatieschade gekost. Ja, zeker. Marieke, jij bent natuurlijk journalist en social media expert. Wat fascineert jou nou zo in deze zaak? Nou, het heeft natuurlijk heel veel losgemaakt online en op social media. Variërend van wat Evert heeft gezegd in zijn video, tot mensen die daar weer op reageerden en daarmee aan de haal gingen. Maar ook het verschil daartussen in eigenlijk de reactie die je op social media zag van mensen en toch nog de vrij traditionele media die daar nog wel terughoudend in waren. Ja, en waar zat het verschil dan in? Wat waren de reactieverschillen? Nou, ik denk dat voor heel veel mensen het vrij moeilijk was om te begrijpen hoe het vonnis tot stand kwam. En ik denk dat dat juridisch allemaal redenen zal hebben waarom dat zo is gegaan. Maar heel veel mensen die vonden het erg laag. En vooral jongeren. Hmm. Omdat Sandra Dia, waar het om gaat natuurlijk, die om het leven is gekomen, dat was ook een student. Dus bij studenten en jongeren leeft het ook erg. En die zijn natuurlijk heel actief op social media. Dus die waren ook best wel verbaasd, denk ik ook, hoe netjes er nog over die jongens werd gesproken. Ja, omdat zij dat zelf in een hele andere belevingswereld meekrijgen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, we gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben. We gaan bij het begin beginnen. We nemen een beetje zo de voor's, tegens en natuurlijk ook wat het heeft losgemaakt door. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Marieke, we hebben het al heel even kort aangestipt, maar deze rechtszaak die nu is aangespannen tegen ACID heeft uiteindelijk weer alles te maken met dus de dood van student Sandra Dia in 2018. Als we bij dat begin beginnen, wat is er nou gebeurd bij die studentenvereniging in het Belgische Leuven? Ja, Sandra Dia was een student en eigenlijk gaat het om een soort, zoals wat wij kennen als een ontgroening, maar dan een hele extreme ontgroening om bij de Reuzegom-vereniging te komen, wat best wel bekend staat als een elitaire studentenvereniging. En eigenlijk is tijdens die ontgroening, waarbij dus de nieuwe leden allerlei vieze dingen moesten doen en een soort avond door moesten komen, is het eigenlijk heel erg misgelopen, waardoor Sandra Dia is komen te overlijden. Hmm. En waardoor de jongens die toen aanwezig waren in de strafzaak beland zijn. Ja, want het was eigenlijk heel erg de vraag, zijn zij hier nou verantwoordelijk voor of niet? Hè? Daar ging eigenlijk het eindoordeel over. Ja. Charlotte, ik ga het even bij jou voorleggen, want jij zit hier natuurlijk ook vanuit je rol als juriste. Studenten die waren dus betrokken bij deze fatale ontgroening. Sommige daarvan zijn ook echt vervolgd en uiteindelijk veroordeeld. Wat voor straf hebben zij nou gekregen? En kan je daar ook iets over zeggen, wat de toelichting daar wel of niet bij was? Ja, ze zijn voor verschillende zaken veroordeeld. Onder meer voor, zoals dat in België dan noemen, de onopzettelijke dood van Sandra Dia. Maar ook voor dierenmishandeling of dierenmisbruik. Want hij moest levende vissen eten en zo, hè? Ja, ja. Onder meer, ja. Nalatigheid, het zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen. De straffen varieerden tussen de 200 en 300 uur taakstraf. Wat in België overigens niet op je strafblad terechtkomt. En tussen, ik geloof, €250 en €400 aan boete. Dan weer wel op je strafblad terechtkomt. En ze moesten schadevergoeding betalen aan de vader en de broer van Sandra Dia. En dat was €8.000 en €15.000. Ja. Dus het zijn inderdaad relatief lage straffen, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet alsof zoiets in Nederland ook niet voorkomt. Hè. Dat is bijvoorbeeld rechtszaak geweest van een buschauffeur die twee fietsers heeft aangereden. Die kreeg er ook €400 boete voor. En dat was het, waardoor zo'n fietser is overleden. Ja. En dan zou je ook kunnen zeggen, goh, je bent professioneel. En dus het is allemaal, heel veel factoren spelen altijd mee. Je moet alle omstandigheden meewegen. En ja, deze rechters zijn tot dit oordeel gekomen. Hmm. En er zijn dus ook alleen maar de reuzenkommers vervolgd en veroordeeld die ook daadwerkelijk aanwezig waren bij die ontgroening of bij die doop, zoals ze dat daar noemen. Ja. En dus niet bijvoorbeeld een aantal reuzenkommers die wel door Nathan van der Gunstein genoemd, maar niet aanwezig waren. Ja, dat is misschien ook en wel. En dat is waar mensen boos over zijn. Ja, maar jullie wisten daarvan. Er was contact met jullie. Jullie hebben ook wel gezegd, oh, je moet dit of dat doen bij die ontgroening, bij die doop. Dus jullie zijn hier ook verantwoordelijk voor. Ja, en dan zijn er weer andere mensen die zeggen, oké, daar kan je van alles van vinden, maar uiteindelijk waren deze jongens er niet bij en worden nu wel een beetje voor de bus gegooid. Ja, ja, exact. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het parket in België besloten heeft om deze mensen specifiek niet te vervolgen. Mm. Die overigens ook nu besloten hebben om Nathan van der Gunst niet te vervolgen. Hè? Dus deze strafzaak, die het toch wel is, komt niet vanuit de Belgische overheid. Marieke, in België waren ze niet blij met deze veroordeling. Klinkt ineens of ik voor heel België spreek, maar laten we in ieder geval verontwaardigd België noemen. Mensen vonden de straffen te laag, spraken ook over klasse, justitie. Heb je het idee dat in ieder geval wat EZ gedaan heeft door die namen ook bekend te maken, door er veel items over te maken, dat het in ieder geval iets heeft toegevoegd aan het publieke debat hierover? Hoe gaan we nou om met onze eigen onderbuikgevoelens en wat er in een rechtszaak gebeurt? Ja, en ik denk ook dat het dat belangrijk is om te zeggen dat het, ja, EZ was niet de enige die deze namen gedeeld heeft. Het verschil is wel dat hij natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid had, omdat hij ook al langer een populaire YouTuber is en dus ook een groot bereik had van honderdduizenden abonnees, waarmee die meteen eigenlijk die boodschap aan een heel groot publiek zenden. Maar eigenlijk waren er op dat moment ook al meerdere mensen die namen aan het delen waren. Maar ik denk dat het vooral ook zo is gaan leven, omdat het als een soort symbool werd gezien voor grotere problemen misschien. En eigenlijk bijna als symbolisch ook dat die zaak zo zo is afgelopen en dat de straffen zo laag zijn uitgevallen. Ja, en een van die grotere dingen waar het dus eventueel voor stond, is die klassenjustitie. Hè? Het zijn allemaal kinderen van invloedrijke en rijke Belgische meneren en mevrouwen. En daar begon het te wringen, hè? Van misschien dat in hun voordeel heeft gewerkt. Die discussie leefde eigenlijk heel erg. Ja, en daardoor als je door die lens ook naar de rechtszaak kijkt, en daar was al veel over te doen geweest in aanloop naar de uitspraak. En als dan de uitspraak ook nog zo uitvalt, dan wordt dat ook wel zo geïnterpreteerd als dit is inderdaad een bevestiging van wat we al zeiden. Hmm. En ook dat er dan eigenlijk dat EZ zo wordt aangepakt eigenlijk. Dat voelt voor sommigen denk ik ook best wel vreemd. Ja, onrechtvaardig, hè? Want hij krijgt eventueel 2 jaar en iets van 1,5 ton boete. Ja, dat zijn wel de maxima. Hè? Ja, dat doet hij natuurlijk expres, dat hij dat zo noemt, om dat lekker groot te maken en heel heftig te maken. Terwijl de kans dat gebeurt is minimum. Die is eigenlijk gewoon niet aanwezig. Nee, maar het is natuurlijk wel, ik snap best wel dat als je een gewone burger bent en je krijgt dit nieuws net zoals ik mee, dat je daar natuurlijk alle gevoelens bij hebt. Aan de ene kant heb je een overleden jongen in een situatie die we allemaal schokkend vinden, of het nou expres is gebeurd of niet. Het is überhaupt schokkend dat je overlijdt. En we hebben iemand die misschien iets te gortig met namen heeft gestrooid en die vervolgens een ontzettend hoge aanklacht krijgt. Hoe leg je dat nou ook aan het publiek uit als juristen? Zijn dat dan echt 2 losse zaken? Of moet je dat allemaal wel op 1 hoop gooien? Nee, dat moet je in die zin ook niet op 1 hoop gooien. Want dat staat ook los van elkaar. En het speelt natuurlijk ook mee in welke stijl Nathan van der Gunst dat gedaan heeft. Dus de woorden die hij daarbij gebruikt heeft. Het gaat niet alleen maar om een lijstje met namen. Dat zou op zich nog prima zijn geweest om van sommige jongens misschien best wel namen te noemen, of zeker van de jongens die veroordeeld waren. Ja. Het gaat nu ook veel meer om zijn suggestie dat er dus in dit geval iemand anders is geweest. Dan zeg ik, ja, maar jij had ook veroordeeld moeten worden. Jij had ook vervolgd moeten worden. En ja, maar jij hebt een rijke papa. En kijk eens, en wat voor lijntjes hier. En het gaat ook om de manier waarop hij dat gezegd heeft en de suggesties die hij daarbij wekt. Misschien is het handig om even naar die manier te gaan luisteren voor de mensen die dit niet op hun netvlies hebben staan. Hier hoor je EZ. Ik ga iets doen wat de VRT en de VTM niet durft, omdat de ouders van de studenten van de Reuzenhangclub allemaal grote pieten zijn. Rechters, grote grote advocaten, de grootste staalhandelaren, burgemeesters van grote steden, gouverneurs van hele provincies in België. Ja, de media is bang van hen. Ik ga 5 mensen uitreuzen om kiezen. Een beetje info over hen geven, verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven, man. Ja, hij kondigt het eigenlijk al heel groots aan. Hij geeft meteen aan in wat voor industrieën deze mensen zich bewegen. Maar ook inderdaad geeft hij al aan waar ze zijn, wie ze zijn, wat hun geschiedenis is. Dat gebeurt ook in de loop van het filmpje. Marieke, hij zei ook iets wat jij eerder eigenlijk vanuit jouw rol noemde. De Belgische media besloot die namen van de verdachten, inmiddels sommigen dus veroordeeld, niet vrij te geven. En hij baalt daar heel erg van. Er zijn wel media geweest die het wel openbaar hebben gemaakt. Ja, dat hebben we net genoemd, hoor. Ja, ja, precies. Maar in ieder geval in die hele zaak, dat is waar Ace het heel erg voor streed was. Er werden wel heel veel compilaties gemaakt en terugblikken. En wat is hier nou gebeurd? Maar eigenlijk niemand durfde het beestje bij de naam te noemen. Marieke, hoe heb jij dat gevolgd als iemand die beide vormen van media volgt? Dus zowel de traditionele als de VRT, maar ook mensen zoals Ace. Ja, er botsen eigenlijk een soort nieuwe media en oude media in. En ook ja, eigenlijk een individu en wat die kan delen en wat een mediabedrijf kan delen. Ik zag dat Acid net ook al vandaag nog volgens mij een video heeft gedeeld ook, waarin hij zegt waarom ik het heb gedaan. Mm-hmm. En dat hij zegt ook weer, de media die hebben echt best wel uitgebreid verslag gedaan van deze zaak. Die hebben hele reconstructies gemaakt. En eigenlijk nog maar eens benadrukt hoe gruwelijk het allemaal was en hoe het is gegaan. En daarbij snapte hij eigenlijk niet, zei hij, dat ze dan toch steeds er niet voor kozen om de namen te noemen. Tenminste, de grote media zoals de VRT, een beetje de Belgische NOS. En die zeiden ook van ja, we doen het eigenlijk alleen als het grote zaken zijn, zoals de zaak Dutroux en hier gaan we dat niet doen. Mm-hmm. En ja, dat past natuurlijk niet echt bij het social media cultuur, waarin mensen best wel vaak gewoon elkaar gewoon bij naam noemen en zeggen die en die heeft dit gedaan online. Ja, ja. Maar dat zijn geen strafzaken natuurlijk. Ja. Charlotte, zou het anders geweest zijn als het echt vanuit zeg maar een gerenommeerd journalistiek bedrijf was gebeurd? Heb je dan aan andere eisen te voldoen? Mag je dan ook meer? Nee, in principe niet. Kijk, er zijn 2 kranten geweest die namen ook openbaar hebben gemaakt. Hmm. Maar die hebben, om het zomaar even te zeggen, een soort eenzijdige rechtszaak aan hun broek gekregen, waarbij de rechter heeft geoordeeld dat ze dat inderdaad moesten verwijderen. En daar hebben ze toen maar gehoor aan gegeven en zijn daar niet verder over gaan procederen. Dus er zijn ook wel klassieke media geweest die het openbaar hebben gemaakt. Mm-hmm. Je kunt uit een hele discussie voeren over, wil je die namen wel of niet openbaar maken? En soms zou dat best mogen, zeker na een veroordeling zou je best namen kunnen noemen. Maar in principe speelt dit allemaal op het gebied van de vrijheid van meningsuiting. En aan de andere kant gewoon de privacy. Dat zijn grondrechten, die zijn ook Europees bijvoorbeeld hetzelfde. Het is natuurlijk alleen zo dat juist heel veel influencers zich daar niet zo heel veel van aantrekken, die afweging niet maken. Hmm. En journalisten doen dat in principe wel. Maar je ziet dat verschil natuurlijk ook al tussen roddeljournalistiek en wat serieuze journalistiek. Ja, Marieke, wat vond je eigenlijk van de video? Had je daar ook een mening over toen hij echt met die eerste video kwam, waarin hij bijna tot in detail ging uitleggen wie het waren en waarom? Mening, het is lastig. Ik snapte best wel het sentiment. Hmm. Het idee van hoe kan dit eigenlijk? En de verontwaardiging natuurlijk. Ik denk dat hij op sommige punten wel goed in ieder geval probeerde uit te leggen. Bijvoorbeeld die 2 namen die hij noemt van mensen die er niet aanwezig waren. Daarbij geeft hij wel ook in de video de context. Zij zegt ook wel, deze mensen waren niet aanwezig. Maar hij zegt dan wel inderdaad, ze zijn wel op bepaalde manier verantwoordelijk omdat ze hebben aangemoedigd in appjes. En hij doet dat ook niet altijd in de meest subtiele taal. En ik denk dat dat op zich misschien niet heel erg behulpzaam is. Maar ja, het past wel bij een YouTuber. Alleen hij zegt er ook echt best wel pittige dingen bij als hij de namen opnoemt van wat eigenlijk de mensen verdienen die dit hebben gedaan. En dat is precies waar het juridisch fout gaat. Ja? Want wat is daar, waar zit het omslagpunt? Ja, er is natuurlijk nooit een hard omslagpunt. Het is namelijk gewoon een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en die privacy. Mm-hmm. Maar hoe meer dingen je zegt die eigenlijk niet nodig zijn voor het publieke debat, hè, want je moet die discussie natuurlijk best kunnen voeren, maar hoe onnodiger en hoe kwetsender het allemaal is wat je zegt, ja, hoe minder recht je ook hebt om dat te zeggen. Mm. Dus hij had heel veel van wat hij heeft gezegd best op een andere manier kunnen presenteren en het dan toch kunnen vertellen. Ja, maar het is meer dat hij echt tot in detail ging over wat hij vond dat hen zou moeten overkomen, plus dat hij eigenlijk hun leven echt ging uitpluizen zodat ze heel vindbaar waren. Ja, hij heeft natuurlijk van alles ook gezegd over de beroepen die ze nu hebben, maar ook de contacten die zij weer met andere mensen hebben en hoe die lijntjes weer met ouders en kinderen lopen. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal niks te maken met wel of niet verantwoordelijk zijn voor wat er bij die ontgroening, bij die doop is gebeurd. Ja, maar het is denk ik wel, laat ik het ook weer aan Marieke vragen, we begonnen er eigenlijk al een beetje mee. Je kaart er, als hij puur het grote probleem volgens hem gewoon had aangekaart, hè, dus als hij had gezegd, ik heb de zaak ook gevolgd, ik vind het eigenlijk bijzonder dat we hard hebben moeten zoeken om rechters of advocaten te vinden die niet op wat voor manier dan ook banden hadden met een van deze ouders. Ik vind het heftig wat hier gebeurd is. Functioneert onze rechtsstaat nog wel? Als hij dat gesprek gewoon op die manier had geopend, was het dan een net zo kritiek geweest, Marieke? Of had hij het beter op die manier kunnen aanvliegen? Ja, ik denk dat de vorm waarin hij het heeft gebracht ook wel een deel is van de verontwaardiging die hij weer heeft, waar hij weer te maken mee heeft gekregen. Omdat mensen misschien nog wel snappen dat je die namen noemt, maar dat de vorm inderdaad voor veel mensen die niet echt optimaal was. En dat jongeren het wel, veel jongeren in ieder geval, het wel snapten en ook het sentiment snapten. Maar dat het ook, dat het ook wel overkwam als iets wat niet alleen maar puur journalistiek was of zo. Het was ook echt wel gewoon een soort uiting van emotie. En wat dat betreft stond hij ook wel voor iets groters. Het was natuurlijk niet, hij was niet de enige met dat sentiment, maar wel de enige die zo'n groot publiek had en dat zo heeft gedeeld. Ja, en het is ook wel iets. Hij is natuurlijk echt een ontzettend grote YouTuber. We hadden ook rondom andere fenomenen, hoor je bijvoorbeeld ook steeds vaker van pedojagers. Dus mensen die eigenlijk zeggen, hey, we gaan actief op zoek naar mensen die kleine kinderen in hun val willen lokken. En dan nemen we het recht in onze eigen handen. Past dat een beetje binnen dit soort cultuur, Charlotte? Is dat aan het online wereldding te wijten? Pedojagers hebben we al wel al langer, hoor. Dus dat is op zich niet per se nieuw. Het is makkelijker natuurlijk. Mm. Door alle verschillende communicatiemiddelen die we hebben. En pedojagers doen wel echt wat anders. Hè. Die lokken echt nog uit om een strafbaar feit te gaan plegen. Dus dat is wel, ik vind dat wel iets heel anders dan echt alleen maar, en vaak doen ze dat ook wel met niet echt heel goed bewijs. Niet op basis van een veroordeling bijvoorbeeld, maar op basis van iets wat ze zelf een keer sentiment hebben. Ook weer. Ja, terwijl dat sentiment, hè, ergens kan ik dat onderbuikgevoel wel volgen. Hè? Als je dus vindt dat het recht eigenlijk niet heeft gesproken. In dit geval, het zijn totaal niet vergelijkbare zaken. Dus laten we het ook weer van elkaar lostrekken. Maar in zo'n geval van Sander Dia is er dus iemand overleden. Vervolgens worden de mensen vervolgd. Die krijgen dan volgens bepaalde mensen in het publiek een te lage straf. Daar wordt vervolgens dus worden deze mensen exposed, zoals dat dan heet. Waarom schuilt daar dan toch ook een gevaar in? Is het überhaupt gevaarlijk voor bijvoorbeeld de rechtsstaat als we dat doen, als we zo te werk gaan? Als we op deze manier ons uiten en dit. Als we vinden van, ik ben het er gewoon mee oneens, ik verzin mijn eigen straf. Ja, precies. Het is natuurlijk gewoon een vorm van eigen richting. Dus dan gaat iedereen maar zelf doen wat hij wil. En het hele idee van een rechtsstaat en van regels en überhaupt zo objectief mogelijke rechters hebben, is dat het best kan zijn dat we het met elkaar oneens zijn. Maar dat we dus via die regels en via die rechters zeggen, oké, maar dit is dan toch wat we gaan doen. En dan kan het best zijn dat de een daar dus anders over denkt. Want we hebben altijd met regels dat we het niet met elkaar eens zijn. Hmm. En dat is niet juist het doel van die hele rechtsstaat. Wat eigenlijk dan toch een beetje te kanaliseren eigenlijk. Ja, Marika, had jij het idee gehad dat als de traditionele media anders was omgegaan met deze zaak, met deze berichtgeving, hadden ze dat überhaupt moeten doen wat jou betreft? Hadden ze toch moeten zien, moeten doorprikken hoe dit leeft bij jonge mensen, wat zo'n ACID wel aanvoelt? Ik denk dat dat wel het verschilt in de reactie. Ik denk dat er ook een soort gevoel was dat een bepaald debat in ieder geval niet echt serieus werd gevoerd. En ook niet echt serieus werd genomen. Dus dat gevoel wat dan bij veel studenten en jongeren leefde van dit is klassejustitie. Ik zag dat best wel werd afgewezen van dat is gewoon hoe het werkt. We hebben gewoon een rechtssysteem en dit is gewoon de uitslag. En het is allemaal rechtvaardig daardoor eigenlijk. Ja, dus het werd heel sec uitgelegd. Ja, heel, heel sec uitgelegd. En op zich snap ik dat wel als je een nieuwsbedrijf bent. Maar ik denk dat daarmee wel een beetje is gemist wat er in de samenleving leefde door sommige media. Want sommige media zaten er wel goed op natuurlijk, maar dat verschilt altijd. Ik denk dat gebrek aan een soort echt serieus debat, dat ook wel heeft meegespeeld. Ja, want jij bent natuurlijk ook überhaupt wel iemand die zich zelf graag online beweegt. En ik heb jou ook wel vaker horen zeggen, ook traditionele media moeten toch beter zien aan te voelen dat een andere doelgroep zich nou eenmaal online beweegt, waaronder ook YouTubers. Is het ook een moderne vorm van journalistiek wat hij hier doet, of is het toch echt iets anders? Ja, het is toch wel echt iets anders. Maar ik denk dat het kan wel ook in een journalistieke vorm natuurlijk gebruikt worden. Zo'n medium als YouTube en zo'n bereik. Alleen door de manier waarop hij het heeft gedaan met ook die emotionele uitspraken erbij en zo, past het in ieder geval niet in wat wij traditioneel als journalistiek zien. Maar ik denk wel dat het op zich past binnen wat al heel lang bestaat, namelijk dat mensen kritiek hebben op het rechtssysteem, dat er kritiek is op uitspraken en dat er ook een soort vorm van druk is vanuit de maatschappij ook weer op rechters en het rechtssysteem om een soort genoegdoening. En dat als die niet gevoeld wordt binnen de samenleving, dat daar ook het ongenoegen over geuit wordt. En vroeger was dat dan misschien via een opiniestuk. En hadden jongeren daar ook weinig stem in waarschijnlijk, omdat de traditionele media daarin de poortwachters waren. Maar nu hebben we social media en kan iedereen eigenlijk bijna zeggen wat hij wil. En zullen we ook die stemmen wat meer horen. Ja, dus daar moeten we gewoon als fenomeen rekening mee houden dat dit nu bestaat. Ja, ik in ieder geval niet denken dat dit door social media komt. Wat ik sommige mensen ook zie zeggen van het is iets wat door social media wordt opgehitst. Dat is niet zo. Het wordt wel sneller natuurlijk gedeeld. En het is makkelijker om het zo met zo'n video heel veel mensen te bereiken. Maar het is natuurlijk niet echt per se een nieuw fenomeen. Nee, jij zegt eigenlijk in de basis is het gewoon een nieuwe vorm van een opiniestuk. Alleen op dit moment staat het op YouTube en die filmpjes gaan gewoon makkelijker viraal dan dat een opiniestuk vroeger ging. Maar dat mensen een mening hebben over de rechtsstaat, dat is van alle tijd. Ja. Ja, het sentiment dat straffen te laag zijn is al decennia. En in Nederland zien we juist ook dat steeds maximum straffen telkens maar weer verhoogd werden vanwege dat sentiment. En dat komt ook gewoon door klassieke media. Daar hadden we dit inderdaad ook niet voor nodig. Ja. We merken alleen ook dat hogere straffen helemaal niet per se helpen. Nee, maar misschien dus wel voor de publieke opinie. Dat een soort geruststellende werking. Mensen zijn dus nooit tevreden. Het is nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. En misschien dat we daarom maar even naar de straf die boven zijn hoofd hangt moeten gaan. Waarvan jij, Charlotte, net eigenlijk al zei. Dat gaat natuurlijk helemaal nooit gebeuren. €136.000 en een celstraf van 2 jaar. Dat is dus de eis. Klinkt best wel pittig. Ik weet niet eens of dat de eis is, want ik heb die stukken niet gezien. Maar dat is gewoon de maximum straf die hierop staat. Ja. En de eis zou nog best wel eens ook heel veel lager kunnen zijn dan dit. Dat heb ik alleen ergens teruggevonden wat de werkelijke eis is geweest. Maar als we kijken naar hoe we dit in Nederland behandelen, dan is er een maximum straf. Dan zou in dit geval alleen maar het OM mogen procederen. Die proberen eigenlijk al te kijken hoe ernstig is het nou allemaal wat er gebeurd is en wat zou dan redelijk zijn. En dan zou de kans heel erg groot zijn geweest dat er in dit geval alleen maar een geldboete zou zijn geëist van nou ja, misschien een paar honderd of een enkele duizend euro of zo. Hmm. En daar zou het dan wel mee opgehouden zijn. Ja, want jij zei net tussen neus en lippen door, in Nederland zou dan het OM iemand aanklagen. Gaat dat in België anders? Is die jongen en die ouders, zijn die niet via een soort OM gegaan? Nou ja, dat wilden ze wel graag, dat het parket in België zou vervolgen. En die hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. In Nederland zou je dan een klacht kunnen indienen, moet het opnieuw beoordeeld worden. En nou ja, dan gebeurt dat er soms alsnog wel vervolgd wordt. En hier heeft eigenlijk het Belgische parket zijn handen ervan afgetrokken. Maar is er dus wel de mogelijkheid om ook, ja, zoals dat dan noemen, direct te dagvaarden. Dus hebben die jongen en die ouders hebben dat zelf gedaan met hun advocaat. En dus inderdaad buiten het OM om, maar het is dus wel ook een strafzaak. Ja, dus dat, ja, precies. En dat kan in Nederland niet. In Nederland is het Openbaar Ministerie de enige die strafbare feiten kan vervolgen. Ja, Marieke, ik krijg een vraag, denk ik, voor jou binnen. Want we hebben het nu natuurlijk wel over de aanleiding van dit hele verhaal. En ACID is natuurlijk genoemd in wat hij aan zijn broek heeft hangen. Maar misschien dat we nog even goed duidelijk moeten maken wie hij überhaupt is. Over wat voor grootte hebben we het als we het over zijn YouTube-stardom hebben? Nou, hij was voor de video die over deze zaken en waarin hij de namen noemt, was hij al een hele grote bekende Belgische YouTuber met honderdduizenden volgers. En eigenlijk was dit is niet het gebruikelijke soort video's wat hij maakt. In de meeste van zijn video's doet hij bijvoorbeeld experimenten of grappige dingen. Vooral humor eigenlijk en aandacht trekken en vlogs, dat soort dingen. Niet per se van dit soort serieuze onderwerpen, hoewel die wel een paar keer eerder soort kleine ophefjes heeft gehad, maar nooit van dit niveau. Dat waren dan YouTube-ruzies tussen verschillende YouTubers. Maar dit was wel wat dat betreft niet zijn gebruikelijke type video, maar wel een YouTuber met een groot bereik en veel mensen die dus ook op zijn video reageerde. Ja, dus het was eigenlijk een beetje buiten zijn stijl. Tegelijkertijd had ik wel het idee dat hij het echt ontzettend meende. We hebben het net al een paar keer genoemd. Het was echt een emotionele video met echt een emotionele oproep. Ja. Even heel cynisch, maar zou je ook kunnen zeggen, op een rare manier heeft hij ook wel een beetje baat bij deze zaak. Dit gaat positief voor hem uitpakken in gewoon ook ja, het geld wat hij nou eenmaal ook verdient door de volgers die hij aantrekt. Ja, dat maakt het lastig om te onderscheiden, omdat het is. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk ook zo met traditionele media die ook van abonnementen leven en dat soort dingen. Maar het is minder direct dan een YouTuber bij wie de views op een video bepalen hoeveel geld hij krijgt. Hoewel dus deze video uiteindelijk verwijderd is door YouTube en hij ook een week geschorst is daardoor. Mm. Omdat hij de regels van YouTube had overtreden. Hij heeft weer vandaag een video gedeeld erover. En daarin is hij ook dus best wel emotioneel. Ik denk dat hij het wel echt voelt ook. Maar ja, het valt niet uit te sluiten dat er ook, ja, ook iets in zit voor hem als YouTuber. Ja, want ik. Je ziet denk ik bij kranten niet zozeer dat als er iets spectaculairs wordt gepubliceerd, dat opeens het aantal abonnees toeneemt. Nee. Terwijl je natuurlijk bij YouTube heel makkelijk, het is een klik. En dan ben je abonnee, hè? Hij wordt opeens bekender. Dus hij heeft opeens niet alleen maar meer views op die ene video, maar mensen gaan opeens ook andere video's van hem meer bekijken. En dat volgen. Zal ook, weet je, ja, natuurlijk, dat loopt op een gegeven moment ook een beetje terug als dit voorbij is. Want dus niet iedereen zal hem even interessant vinden. Maar het levert voor hem dus wel meer op dan het traditionele media op zou leveren. Ja, maar dat is denk ik ook omdat die, ja, wat je zelf al zei, die online en die jeugdcultuur is gewoon veel. Het is ook, veel het is ook logisch. En ik weet ook niet of daar per se wat mis mee is. Ik bedoel, als je gewoon door een video opeens groter en bekender wordt en daardoor meer aandacht krijgt, prima. Het probleem is alleen nu dat dit net wat te ver is gegaan. Of in elk geval is dat wat ter discussie staat. Want er is natuurlijk een rechter die dat wel nog moet beslissen of dat ook daadwerkelijk zo geweest is. Hmm. En hij dat het daar mis is gegaan, maar hij had met net zoveel emotie dit allemaal ter sprake kunnen brengen met net iets minder verwijten erin over wie de jongens allemaal zijn, wat ze doen en wat ze zou moeten overkomen. Ja, ja. Dus hij had best kunnen bespreken dat het klasse justitie is. En hij had best kunnen zeggen dat hij, hè, van goh, maar ze hadden wel WhatsApp-contact. Dus waarom zijn zij niet ook verantwoordelijk gehouden? Mm. Het is raar dat die namen niet bekend zijn gemaakt. Terwijl we dat dan allemaal wel doen. Of, nou ja. Ja. Maar het is ook toch gewoon een beetje jeugdige taal. Ik bedoel, onderling in een klaslokaal praat je ook zo met elkaar. Zijn dat nou ook allemaal dingen die bijvoorbeeld zo'n rechter mee zal nemen? Ja, pesten is ook heel normaal. Vinden we toch niet oké. Ja. Nou, dan heb je me weer stuk. Ja. maar wat denk jij daarover, Marieke? Want je zei het eigenlijk net al van, ja, natuurlijk gaat hij te ver. Misschien sowieso juridisch. Maar je moet ook wel een beetje zien dat dit nou eenmaal is hoe jonge mensen communiceren of zo. Nou ja, ja, dat, ja, maar dat is dan natuurlijk ook weer niet een soort excuus voor alles. Maar het is wel zo dat als je online iets maakt voor een bepaald publiek, dat bedoeld is voor dat publiek. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het alleen door dat publiek bekeken wordt. Mm. En dat het ook buiten die context gedeeld wordt en dat mensen er eigenlijk mee aan de haal gaan. Want ja, je weet, al was ACID misschien oprecht, dat kan ik niet beoordelen, maar dat denk ik wel. Andere mensen kunnen met zijn video weer aan de haal gaan en dat wel voor views gaan delen bijvoorbeeld. Mm. Of wel daar nog andere dingen bij gaan verzinnen. Dat heb je eigenlijk ook niet meer in de hand als YouTuber. Ja. Denk je dat zo'n iemand als ACID, hè, maar laten we andere influencers daar even bij gooien, zich daar wel genoeg bewust van zijn? Dat je, als je dus iets maakt, dan kan ik me voorstellen dat je heel erg, ja, hoe zeg je dat, verbonden voelt met je publiek. En dat je daardoor soms wel eens onderschat dat het ook heel snel groter wordt. Nou, ik denk in dit geval, ik denk dat het zeker zo is dat soms influencers dat echt niet doorhebben of dat het ze goed uitkomt om te doen alsof ze dat niet doorhebben. Hmm. Want vaak hebben ze er ook wel baat bij om bepaalde boodschappen te delen of dingen aan te prijzen en dan te zeggen van ja, maar mensen, zoveel bereik heb ik niet. Zoveel invloed heb ik niet, om dan hun invloed te ontkennen eigenlijk. Hmm. Maar ik denk wel dat ACID in ieder geval dit wel echt heel bewust heeft gedaan. En ook wetende dat het misschien, ja, misschien wel wetende ook dat het hiertoe zou kunnen leiden, maar dat dat eigenlijk ook wel zijn punt zou bewijzen eigenlijk. Ja, dat het gewoon impact zou maken, omdat het ook iets is wat natuurlijk bij ons allemaal leeft. Hè? Dit is zelfs in Nederland een enorme grote zaak geweest, omdat het gewoon iets bij ons losmaakt als er zoiets vreselijks gebeurt. Charlotte, je hebt natuurlijk ook andersoortige zaken waarin influencers die rol op zich nemen. Hè? Van ik ga wel eens even vertellen wie goed is of wie fout is, of hoe het met iemands privéleven zit. Andere zaken van minder grote zwaarte. Maar je hebt natuurlijk Yvonne Koldewijn, die er eigenlijk haar werk van heeft gemaakt. Ja, ja. Die zegt trouwens altijd heel goed op de hoogte te zijn van wat zij wel mag en wat ze niet mag. En als het al niet maar mag. Daar denken rechters wel eens anders ja, over. Ja, daar denken rechters. Maar ze gaat wel. ze gaat ervoor. YouTube-kanaal Roddelpraat, die is ook niet nieuw in de rechtbank. Zijn dat soort, is het nou toch vergelijkbaar, ondanks dat het inhoudelijk over veel luchtigere dingen gaat? Ja, in principe is het vergelijkbaar in zoverre. Yvonne Koldewijn zegt inderdaad inmiddels dat ze het nu wel begrepen heeft, maar daarvoor niet. En nou ja, toch verandert ze eigenlijk niet zoveel. Je merkt heel erg dat ze bezig zijn met een bepaald onderwerp en dus een doel hebben om dat te bespreken en eigenlijk alles ja, ten gunste van dat doel inzetten. Mm. En daarbij gewoon iets minder rekening houden met die belangenafweging die ze moeten maken. Yvonne Koldewijn heeft ook bijvoorbeeld heel duidelijk gezegd, ja, hoor en wederhoor, kan het wel vragen, maar dan ontkennen ze het toch. Terwijl een rechter ook tegen haar heeft gezegd, joh, maar als jij nou even aan die wederhoor doet, dan hebben ze in elk geval de kans om te zeggen, nee, maar het klopt niet, want het zit dus en zo. En dan zit je alweer een beetje aan die andere kant van die belangenafweging, dan komt dat veel beter uit. En het is natuurlijk niet, als je het allemaal heel zorgvuldig zou doen, ja, dan bekt dat allemaal niet zo lekker. Nee, maar dus, voor hun is het ook gewoon een letterlijk hun verdienmodel. Je heet niet voor niks Roddelpraat. Ja, ja. Ja, en weet je, ze weten ook dat de kans op een rechtszaak in principe niet zo heel erg groot is. Mm. Omdat als je beschuldigingen niet te ernstig zijn, ja, dan laat je dat als bekend persoon ook liever voorbij gaan, omdat je anders met een rechtszaak weer opnieuw aandacht trekt. Ja. En dat er allemaal tijd kost en geld kost, en dat natuurlijk ook zo emotionele invloed heeft. Mm. Dus dat maakt natuurlijk ook wel dat ze eigenlijk best heel veel kunnen doen zonder dat ze daar de consequenties van merken. Ja, en Marieke, hè, want even in YouTubers die zo groot zijn als een ACID of misschien dus ook wel een Yvonne Koldewijn, om wat voor bedragen gaat het inmiddels? Zijn dit echt miljonairs? Nee, dat valt eigenlijk vaak wel mee. Ik denk, je kan met YouTube verdienen door AdSense, heet dat. Dan krijg je een deel van het advertentiegeld wat YouTube verdient aan advertenties op je video. Maar dat valt altijd vaak wel mee met wat mensen ervan denken dat het is. Je krijgt vaak best wel hoge schattingen als je dan online gaat zoeken naar wat een YouTuber zou verdienen. Maar ik denk dat YouTubers vaak meer verdienen door bijvoorbeeld sponsordeals met bedrijven, dat soort dingen, dan dat ze echt puur op views verdienen bijvoorbeeld. Ja, maar het kan dus wel helpen om controversieel te zijn, expres. Voor de AdSense juist weer niet, hè? Dan kan het juist zijn dat wat je kunt verdienen aan dus die advertenties, ja, die YouTube plaatst, dat het juist omlaag gaat. Want anders gaan ze een beetje uit van gemiddeld tussen de 1 en de 5 euro per 1000 views. Ja. Maar het kan best wel zijn dat juist die AdSense volledig wordt uitgezet op die video. Dat ze zeggen, ja, maar dit gaan wij niet sponsoren. Ja, precies. Dus het kan ook tegen je gaan werken, ja, eigenlijk. En het is zeker zo wat Marieke zegt, dat je in principe meer verdient met andere dingen dan met die advertenties. Zoals Roddelpraat, maar ook Yvonne Kolderweijer. Die heeft het gehad, die doet het nu geloof ik even niet meer. Maar die hebben ook gezegd, je kunt exclusieve content krijgen tegen extra betaling van 5 of 10 euro per maand. Daar verdienen ze veel meer mee dan met die advertenties. En Yvonne Kolderweijer heeft gewoon een webwinkel gehad, of heeft ze nog een, verdient met die kleding veel meer geld dan met het delen van de roddels. Ja. Hey, Marieke, hoe erg leeft deze zaak nou in België? Want daar is het echt heel groot, hè? Ja, en daar leefde ook de zaken rondom Sander Dia natuurlijk enorm. En eigenlijk alle thema's om die zaak ook. Want het is denk ik belangrijk om te noemen dat ook wel bijvoorbeeld het thema racisme, dat ook heel erg leefde bij de protesten en de demonstraties hierover. Omdat Sanda Dia iemand van kleur was en de jongens die erbij waren niet allemaal van kleur waren. En dan ook nog het klassejustitieverhaal. Dus eigenlijk was het ook iets wat in soort van bredere thema's die ook al langer leven, ook werd gezien. Ja, dus zowel de Sanda Dia-zaak aan zich leeft nog steeds heel erg door in het Belgische publiek. En dan komt nu deze ACID laag er eigenlijk bovenop. Ja. En ook in deze zin kan ik me voorstellen dat bij de jonge Belgen, hè, die zijn allemaal fan of niet, maar vinden in ieder geval iets van ACID, dat zij hier inderdaad actief in zitten. Maar geldt dat dan dus ook voor de wat oudere generatie en misschien ook wel voor de traditionele media? Zijn zij hier wel ook echt nog heel druk mee? Nou ja, ze berichten, ze zitten er wel op natuurlijk, omdat het maatschappelijk zo leeft. Wel op een andere manier dan op social media natuurlijk. En minder op de voet gevolgd en minder op de dingen waar mensen op zullen letten dan waar jongeren misschien op zouden focussen. Op TikTok en op social media leeft het natuurlijk meer uit een soort verontwaardiging en hoe kan dit weer gebeuren? En dat zul je niet zo snel zien in een neutraal nieuwsbericht. Nee, maar al met al, hè, want los van al deze soort van onderdelen in de Sanda Dia-zaak, heeft het nou toch veroorzaakt wat het misschien zou moeten doen? Dus dat er ook daadwerkelijk in de politiek gepraat wordt over al die lagen die jij net noemde. Dat eventuele racisme, de klassejustitie. Is het gesprek daadwerkelijk breder gaan leven? Nou, het zorgt er in ieder geval wel voor dat het steeds weer opnieuw ter sprake komt. Nu ook weer dus. Ik weet ook dat een politicus bijvoorbeeld zei van, ja, ik snap eigenlijk wel wat ACID heeft gedaan toen hij die video deelde destijds. Mm-hmm. Dat mensen daar weer over verontwaardigd waren. Het blijft zowel het gesprek van de dag. Dus er blijft wel over gepraat worden. Dus in die zin kan je wel zeggen dat het op een bepaalde manier zijn doel bereikt heeft. Ja. Nou, we gaan er zo nog verder over praten. Want ik heb helemaal aan het begin gezegd, als je nou een vraag hebt over dit onderwerp, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Want ik kan het wel in mijn eentje doen. Maar uiteindelijk is het leukst als luisteraars ook vragen stellen aan ofwel Marieke ofwel Charlotte of beide. Ga je gang, maar we hebben ook altijd even dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en voor de vaste luisteraar, dan weet je dat we ook altijd even iets anders behandelen. In dit geval voetballer Paul Pogba verschijnt vandaag voor de rechter, omdat hij in oktober positief testte op doping. De voetballer speelde voor het Franse nationale elftal en topclubs Juventus en Manchester United. De schorsing van 4 jaar die hem nu boven het hoofd hangt zou wel eens het einde van de carrière van de 30-jarige voetballer kunnen betekenen. Al ligt hij er misschien niet wakker van, omdat hij in een eerder interview zei overwoog om te stoppen, om tijd te maken voor zijn familie in plaats van voor voetbal. Het komt niet vaak voor dat voetballers worden betrapt op het gebruik van doping, maar Pogba werd gesnapt doordat hij zijn testosteronwaarden te hoog... die waren te hoog tijdens een steekproef. En daarom hoor je Loop met Tested Waters. Inschakelen bij Vroeg. We hebben het over een rechtszaak die loopt tegen een bekende YouTuber, Acid uit België, die op zijn manier zichzelf in de hele rechtszaak over de reuzengommers en de dood van Sanda Dia heeft gestort door een YouTube-filmpje te maken waarin hij eigenlijk zegt: ik ben het oneens met de uitspraak van de rechter. Ik vind eigenlijk dat zij iets veel heftigers verdienen. Dus bij deze ga ik hun namen bekendmaken, vertellen wie ze zijn, wat ik vind, hoe hoog de straffen zouden moeten zijn. Maar ja, als je een hele bekende invloed bent, influencer bent, dan horen mensen dat natuurlijk ook in grote getalen. En dat vindt lang niet iedereen leuk. Dat heeft weer gevolgen. De ouders en de jongen in kwestie, die trouwens niet vervolgd is geweest, maar wel is genoemd, die is dan ook naar de rechter gestapt voor smaad, laster en allerlei andere zaken. Die zaak die loopt vandaag. We gaan een beetje, we zijn er eigenlijk een beetje doorheen aan het gaan wat nou de impact is, wat dit betekent voor de rechtsstaat België in dit geval, maar wat dat ook zegt over online cultuur, de grens tussen wat journalistiek te verantwoorden is, wat misschien niet journalistiek te verantwoorden is. Daar heb ik allerlei vragen over gesteld aan mediajuriste Charlotte Meinersma, maar ook aan social media expert en journalist Marieke Kuipers. En het is juist nu het moment om de vragen van degene aan de andere kant van de radio te bespreken. Vroege vragen. Ja, vroege vragen. Dat is een hele passende naam voor het volgende onderdeel. Marieke, ik ga even bij jou beginnen. En ik denk dat Charlotte het daarna misschien juridisch wel kan afmaken. Maar is het online delen van persoonsgegevens zonder toestemming, oftewel doxing, niet op zichzelf al strafbaar? Die vraag komt van Joren. Het strafbare, dat lijkt me inderdaad meer voor Charlotte. Maar ja. Het is wel iets wat online vaak gebeurt en wat dan ook op een negatieve manier kan worden ingezet om echt mensen aan te vallen ook. Ja, want jij zegt het is iets wat online best wel gebeurt. Hoe zou jij het online fenomeen doxing samenvatten? Wat is het precies? Wat is het doel? Ja, doxing verwijst eigenlijk naar docs als in documenten. En het gaat erom dat je eigenlijk documenten of eigenlijk informatie over iemand online zet, over hun identiteit of persoonlijke informatie die ze liever niet online zouden hebben bijvoorbeeld. Ja. Of specifiek die deelt om mensen eigenlijk met een bepaald doel, zodat mensen die persoon bijvoorbeeld gaan aanvallen. Of stel dat je een restaurant van iemand deelt, dat is niet doxing. Maar als je een naam deelt of een telefoonnummer, wat ik wel vaak heb gezien bijvoorbeeld op in Telegram groepen, is dat er dan jonge vrouwen worden gedoxt. Door mannen die een of andere blauwtje hebben gelopen. Maar dan delen ze hun telefoonnummer met een soort smerige tekst erbij en ga haar bellen en lastigvallen. Hmm. Oh ja, dus dat klinkt wel met het doel om zo iemand daadwerkelijk het leven een beetje zuur te maken. Ik zag net trouwens Charlotte een beetje heen en weer knikken toen je zei een restaurant noemen is misschien net geen doxing. In Nederland is doxing sinds 1 januari strafbaar. En eigenlijk gaat dat niet eens per se om wat je deelt, maar met welke reden je dat deelt. Dus het moet inderdaad wel informatie zijn, maar dat kan dus ook prima zijn dat de naam van een restaurant is. Maar wel om bijvoorbeeld angst aan te jagen of aan te laten jagen of te hinderen in het werk. Dus het delen van die informatie over dat restaurant zou in Nederland wel degelijk onder doxing vallen. Ja. Deze rechtszaak gaat trouwens deels inderdaad ook over privacy en überhaupt dat die gegevens gedeeld zijn. En dan hebben we het over de ACID-zaak. Ja. Ja. Want valt het onder doxing? Zou jij doxing noemen? In zijn geval, omdat hij natuurlijk wel specifiek het restaurant van de ouders heeft genoemd. En De vraag is of je voldoende zou kunnen aantonen dat hij het heeft gedeeld om mensen angst aan te jagen. Misschien wel om ze te hinderen in het werk, omdat hij dat zo specifiek genoemd heeft. Dus in sommige gevallen zou dat misschien wel kunnen. Dat is wel een wat dunner lijntje. Ik zou daar, kijk, ze hebben nu ook, weet ik wel, 5 dingen of zo op die telastenlegging laten zetten of gezet. Die zijn niet allemaal even waardevol of even belangrijk. Dat is met zoiets als dit ook. Ja, goed. Dit is gebeurd, maar ik denk dat die schending van eer en goede naam uiteindelijk belangrijker is. Ja, dus dan kom je bij de smaad en de laster eigenlijk. Ja, en ze hebben dus nu specifiek gekozen voor laster, in de zin van je hebt dingen gedeeld die onwaar zijn. Marieke, wat gaat het voor bijvoorbeeld de social media cultuur betekenen? Misschien ook wel voor echte sensatie, YouTubers. Als dit nou wel echt een heftige uitspraak gaat worden, gaat dat uitmaken, denk je? Als het echt, als zeg maar de straf of het oordeel heftig uitpakt voor ACID. En dat is natuurlijk subjectief. Maar ik denk als dat zo beoordeeld wordt, dat dat ook weer veel reacties gaat opleveren. Je ziet ook een soort eigenlijk het tegenovergestelde effect van wat waarschijnlijk de persoon die hem heeft aangeklaagd wilde bereiken. Namelijk dat mensen het dan, denk ik, weer opnieuw gaan delen als een soort protest, de namen. Of in ieder geval de video. Het is ook zo dat je... ja, ik zal je niet zeggen waar je die video kan vinden, maar het is in ieder geval dat mensen de video, zodra die verwijderd was, ook weer opnieuw gingen delen. Hmm. Dus ja, als het zwaar uitpakt, de straf, dat weer een nieuwe golf verontwaardiging zal opleveren. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje, ja, echt dat letterlijke online protestwerk krijgen we dan. Ja, ik denk zelf dat ook als de straf niet hoog is, die verontwaardiging er ook zal zijn, hoor. Ja. Omdat hij daar natuurlijk zelf ook heel erg over gehad heeft. Ja, luister, mijn straf kan misschien wel hoger uitpakken. Maar die andere jongens, die hebben natuurlijk, ja goed, die taakstraf gekregen. Dat zal ik bij hem niet zo snel verwachten. Maar dan gaan mensen alleen maar de boetes vergelijken. Ja, die lagen al maar tussen de 250 en de 400 euro. Hmm. Dus dan zou de kans best groot zijn dat als hij een boete krijgt van 300 euro, dat is van, oh, oké, okay, dus ja, als je iemand laat overlijden, dan kost het je maar 400 euro. Je zegt even iets lelijks over iemand en dat is dus bijna hetzelfde. Hmm. Dus die verontwaardiging zal er, nou ja, als hij veroordeeld wordt, bijna sowieso al wel zijn, verwacht ik eigenlijk. De vraag is misschien ook wel of hij ook nog schadevergoedingen zal moeten betalen. Hmm. Daar heeft hij het zelf niet zo over, maar ik zou het niet gek vinden als die ook gevorderd zijn. Oké. Okay. We krijgen ook nog een vraag van Peter. Ik moet hem heel even bij me pakken, want er gebeurt veel op dit scherm. En die is ook voor Marieke. Hebben wij in Nederland een beetje vergelijkbare YouTubers die echt wel in zijn stijl passen? Of voorbeelden van filmpjes die in deze stijl passen? Ik denk misschien wat je ermee zou kunnen vergelijken, want het is lastig, want je hebt natuurlijk geen exacte vergelijking, maar dus een Yvonne Koldewijer, hoewel die dan wel meer eigenlijk gefocust is op dit soort content, op het delen van berichten over mensen. Mm. En roddels eigenlijk. En dit was dan geen roddel, maar op een gegeven moment heeft zij ook een soort serieuzere video gehad, namelijk over Jamie Vaas en Jo Kleine. Ja. Waarbij zij dan een video binnenkreeg waarin te zien zou zijn dat zij door hem hardhandig werd aangepakt, eigenlijk mishandeld. Mm. En die gedeeld heeft. En dat heeft dan weer ook allerlei gevolgen gehad. Ook volgens mij een rechtszaak, ook een soort, ja, wat dan, ja, gecanceld wordt genoemd. Maar eigenlijk is Deel Kleine helemaal niet gecanceld, want zijn muziek wordt nog hartstikke vaak gedraaid. Hij heeft een documentaire nu, hè? Drie delen. Ja. Dus dat zou je er misschien mee kunnen vergelijken. Ja, ja. Yvonne Koldewijer is dan weer niet zo actief meer op YouTube. Dus dat is, Nee, maar ze was ook even... Ze was zwanger, hè? Dus toen heeft ze pauze in. Ja, maar ze is al heel lang niet meer zo actief op YouTube. Oké. We moeten langzaam gaan afronden. Laat ik bij Charlotte beginnen. Marieke, misschien wil jij dat nog aansluiten. Maar tijdens de muziek vroeg ik eigenlijk aan Charlotte van al dit soort dingen. Het is eigenlijk heel goed, hè, dat we natuurlijk in een democratie gewoon openlijk bediscussiëren wat we van onze eigen rechtsstaat vinden. Maar zou het niet heel veel schelen als we allemaal gewoon iets meer basiskennis zouden hebben? Dus dat er ook meer verantwoordelijkheid wordt genomen vanuit bijvoorbeeld justitie zelf, om gewoon goed uit te leggen waarom je tot een oordeel komt zoals je het komt. Ja, dat zou heel mooi zijn, denk ik, als we die kennis hebben. Als alleen maar de rechtspraak dit zou delen, dan bereikt dat de mensen nog niet. Hmm. Dus dat zou je op een hele andere manier aan moeten pakken. Mensen willen natuurlijk alleen maar iets leren als ze het ook willen leren, zeg maar. Ze gaan het niet zelf opzoeken, je kunt het ze niet opdringen. Nee. En dus, eigenlijk zei je ook, straffen, het is nooit goed. Mensen zullen mensen zijn altijd ontevreden. Ja. En het lastige is ook, als je echt wil uitleggen hoe rechters tot dit soort beoordelingen komen, dan moet je dat extreem gaan versimpelen. Hmm. Waardoor je dat eigenlijk toch niet echt goed uitgelegd krijgt. Ja. En mensen misschien alsnog, nou ja, daardoor alsnog steeds ontevreden over zullen zijn. Marieke, jij bent natuurlijk ook fact-checker. Dat doe je onder andere voor Pointer, maar je bent daar al veel langer ook zelf mee bezig. Denk jij nou dat het uit zou maken in de, ja, hoe zeg je dat, oplaaiing van hetzes, als gewoon dit soort dingen veel beter uitgelegd zouden worden, als die feiten van hoe is het nou gegaan, waarom komen we tot een oordeel, als dat breder aan het publiek gedeeld wordt? Ja, dat scheelt natuurlijk sowieso als je meer informatie hebt. Kleine factcheck, ik werk nu bij Newscheck, dus niet meer bij Pointer. Daar ga je al. Maar, ja, maar ik denk dat het scheelt als mensen daar meer inzicht in hebben in hoe het werkt en wat het doel is ook van het recht. En dat dat niet alleen maar is, en dat is een misverstand wat ik ook wel vaak zie, om maar zo hard mogelijk te straffen, ja, een soort en zo hard wreking. Mogelijk af te schrikken. Ja, dat is natuurlijk niet het enige doel van een rechtszaak, want op een gegeven moment moet iemand die veroordeeld is ook weer de samenleving in. Hmm. En als je, ja, daar moet je ook rekening mee houden. Iemand heeft ook rechten. En vaak zien we het vanuit degene die het slachtoffer is en niet degene die veroordeeld wordt. Maar ja, je kan zomaar zelf ook een keer verdachte zijn of veroordeeld worden. En dan wil je ook met goed behandeld worden. Mm-hmm. Maar ik denk ook niet dat we moeten onderschatten dat de reacties hierop alleen komen vanuit een soort onwetendheid. Ik denk dat het ook wel om meer gaat. Ja, dus dat het, wat jij zelf al eerder hebt gezegd, het gaat soms ook over grotere thema's die allemaal in één zaak samenkomen. En dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat we daar in het publieke debat over praten. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor, ja, in ieder geval zoveel mogelijk toelichting hierover. Graag gedaan. Zowel aan de online kant als hoe het juridisch in elkaar steekt. We gaan het denk ik alle drie volgen vandaag, of niet? Zeker. Marieke? Ja. Ja, dankjewel. Ja, zeker, ja. Ja, goed zo. Ik ben ontzettend benieuwd wat eruit gaat komen. En dit was in ieder geval alweer vroeg. Zo snel kan het gaan. Je hebt het er een uur over en ineens is het 6:00. En als het 6:00 is, betekent het dat het NOS-journaal alweer voor je klaarstaat. Wil je dit nou terugluisteren omdat je bijvoorbeeld niet vanaf de eerste seconde hebt meegeluisterd, dan is er ook altijd een podcast van Vroeg. En die kan je gewoon vinden in je favoriete podcast-app. Dank jullie beiden dat je je dag met mij hebt willen beginnen. NPO Radio 1.